أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع سورة المرسلات مكي سورة دي نازل شاید ارستو د سورۃ الحمزہ او مخکره سورۃ قاف نا ترتیب قرآنی کی دری درشتم نمبر ترتیب قرآنی کی و اویایم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی دری درشم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قول سردار مخ کی اللہ تعالی مخ کی سورت کے اللہ تعالی تمثیلات بیان کر لفارد اثبات د قیامت نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ شواہدی کثیر ذکر کے پا قیامت باندھے قیامت را روان دے غیر پارا تیارے پکار دے دویم روت دما قول سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ منکرین بیان کل مختصر نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ د منکرین و اوصافی قبیحہ بیان تفصیلن داود سورت دا اثبات القیامہ بالادلہ اثبات دا قیامت کی گی پدلائل سرا قیامت را روان دے غیر پارا تیارے ہو کے اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی بحسب تکرار یولس دی سورت تا سورت المرسلات ویلے کی او دی سورت تا سورت العرف ویلے کی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا دا والمرسلات دا طول شواهد اللہ تعالی ذکر کی پا قیامت باننے والمرسلات عرفا قسم دے پا غاہواگان باننے چی چرا ولیشی عرفا پا نرمی سرا اللہ تعالی وی حقا ہواگانی چی آغا چرا ولیشی پا نرمی سرا فالعاصفات عصفا نو حقا ہواگانی چی ما تول کی پا ما تول سرا والناشرات نشرا او اغا هواگانی چا خوراول کی په خوراول سره فالفارقات فرقا نو هغا هواگانی چا غا جدا کون کی په جدا کول سره فالملقيات ذکرا او غرزون کی وحی لره یو قول لم پسرینو دار چی په ټولو آیاتونو کی دا ما بعد ټول صفات دی د هواگانو دغه سرنګ چی ما تاسو ته ترجمه وکړه کا آخرنی مانا کا دا حواشی نو پل ملقیاتی ذکر نو ذکر دا رازی پا مانا دا باران سرا پا او ذکر آغا باران تا ویلے کی گی چی پا آغی بانی سوکلا زائل شی او خب بارانو شی آغی تا ویلے کی گی ذکر نو دا طول سپات دی دا هواگانو نوز پی دان پویا کی والمرسلات عرفا قسم دے پا آغا هواگانو بانی چی چلاولی شی پا نرمی سرا نرمی نرمی او مزیداری مزیداری هواگانی چلی فالعاصفات عصفا نو هغا هواگانی چی ماتون کری پا ماتولو سرا تیدی هواگانی راشی پس لون ماتی او دغسی ونی بوٹی چلی دا ماتی نو درمون ناشراتی ناشرا خوراون کری پا خوراولو سرا هواگانی چلی وریزی خوری بیا فالفارقاتی فرقا نو جدا کون کری پا جدا کولو سرا در ایسا مانا دا هواگانی دا یو بلنا دا وریجی جدا که او فالفارقات فالمنقیات ذکر دغا هواگانی را غرزون کری دا وریجونا ذکرن اغباران لرا اغباران چی پاگی بانی سوکر زائل شی او موسم مزیدار شیغی طویلے کی دویم قول لمبسرین داره چی نا دا آیاتونا دا تعلق ساتی دا غصر وی دا سپات دی دا ملائکو را پارا نور ملائکو را پارم سپات او دا غصر پیغمبران دا پارم دا سپات واقع کی درش نمانا دا شوالا چی والمرسلات عرفا اغا ملائک را لگلی شوی دی نو اغا پا اسانی سر را لگلی شوی دی دا مومنان و مسلمانان و روحون اخلی پا نرمی بندی یا والمرسلات عرفا دا اللہ تعالی پیغمبران علی گری شوی دی عرفا فامر بالمعروف و نهی عن المنکر سرا فالعاصفات عصفا دا ملائک ما تون کی کافران لرا پما تول سرا ملائک دا اللہ تعالی راشی کافران مات کی تباہ و برباد کی نوان ناشرات نشرا دا ملائک دی خوراون کی دی دوریزو نشرن په خوراولو سره دی وریزو باندې الله تعالی ملائک مقرره کړی دی نو دا خورې نو دا سید الله تعالی د دین اشاعت او نشر اشاعت کوي د الله تعالی پیغمبران فالفارقات فرقا بیا جدا کون کړي په جدا کولو سره نو ملائک د الله تعالی او دغه سي رسولان هغه پر اقراولی په من د حق او د باطل کې او دغه سي د ملائک د یو بل نه دا وریز جدا کوي په دې باندې کوم مقرر دی فالملقیات ذکر نو کدا صفت شی د پیغمبرانو د پاره او دا صفت شی د ملائکه د پاره نو ملائکه را غرزون کیری وحی لره یعنی وحی راوړي د الله تعالی طرف نه وحی راوړي او کدا صفت شی د پیغمبرانو نو فالملقیات ذکر نو دا پیغمبران چری دا ور غرزون کیری خلکو ته ذکرند د الله تعالی د وحی بیانون کیری د الله تعالی د دین د احکامات بیانې یا صفات دی هواگانو یا صفات دی ملائکو او یا صفات دی پیغمبرانو عذرن او نذرا عذرن د فار د عذر و نذرا د فار د يرولو الله تعالی د ملائکو لري لگی عذرن او نذرا د فار دی چی د پیغمبرانو د ملائکو پر لګلو کی مقصد سره عذر د پکول دی داخل کو و نذرن او خلق لا ير ور کول دی چ خلق د الله تعالی نو یریږي د قیامت نو یریږي انما توعدون لصادق لواقع دا جواب قسم دی مخ کی دړي قسمونه وشول کنه والمرسلات عرفا فدا ټول قسمونه دي نو دا دی آیات کې اوس جواب قسم ذکر کیږي انما توعدون لواقع یقینا هغه چې ساسره وعده کړي شي لواقع خامخا واقع کیدون کړي ساسره چې کوم شي وعده شوی دا هغه واقع کیدون کړي هغه خامخا راځي نه قیامت فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وس الله تعالی ذکر کئ حالات د قیامت تفصیلی حالات د قیامت بیانیږي پر څلور آیاتونو کې راغی وضاحت کیږي فإذا النجوم طمست نو کله چې د استوري به نور شي د استوري چې د اوس کوم رڼا ده د ختم شي د استوري به خړ شي دا د قیامت علامه ده وإذا السماء فرجت او کله چې اسمان کولاو کړل شي فرجت د اسمان ده چاودر تو لیکي اذا سما ان فطرت و اذا سما ان شقت دغه علماء لیکلي دي و فتحت السما و ابواب اول و فدي اسمان کی دروازي جوړي شي سوره بشي اسمان او پاغه دروازو کی ملائک را کوس شي او داغینه بعد د بیا اسمان وشليږي و اذا سما و فرجت او کله چې اسمان کولاو شي کله چې اسمان وشليږي وچوي و اذا الجبال نصفت او کله چې د غرونه اول و زول شي دا غرونه به د سوال وزولې شي د سی به ختم کړلې شي دا به د ډیرکې دار سره ختم شي دا د قیامت خبرې وي وای زر رسول اوقتت او کله چې پیغمبران اوقتت هغه وخت مقرر وای زر رسول او کله چې پیغمبران اوقتت وخت دغه پوره کړلې شي یا راجم کړلې شي اوقتت معنی دار چې هغه وخت مقرره ته پیغمبران ناجم کړلې شي هغه وخت مقرره څه دی سورة المائدة کی مخ کی راغی تفصیل ویلا شوی دی یوم یجمع الله الرسل سورة المائدة یو سل نهم نمبر آیات کی مخ کی تیر شوی دی اغه وګورئ و اذا الرسل کله چې پیغمبران او قتت راجم کړل شي وخت دغه پوره کړل شي یعنی اغه مقرره وخت راجم کړل شي یوم یجمع الله الرسل اغه ورځ ده لای یوم د کوم ورځ ته اجلت رست کړل شي دی دا پیغمبران او دغه سی د ټول حالات چې د زمکه او اسمانونو باوران شي اسمانونو براو غورځيږي نو دا هر څه سورې ته ورسټ کړل شي دی یک په عبارت کې تقدیر دی اصل لسره یو قالو لای یوم اجلت او به لشي چې دا حالات کوم ورځ ته ورسټ کړل شي دی نو جواب به کړل شي لیوم الفصل دا ورسټ شوی دی هغه ورځ د فیصلې ته دا ټول حالات چې راځي نو دا د فیصلې ورځ ته ورسټ شوی دی هغه فیصلې ورسره د قیامت ورځ ده وما ادراک ما یوم الفصل او سپوی درکړی تا چې را فیصلې ورسته ده ویل یوم یذل المکذبین تبعی به په غورت باندې د پاره د تکذیب کوونکو چا چې د الله تعالی دین دروژن غنلې دی هغه په تباہ او برباد ده الم نهلک الاولین تخویف دنیوی الله تعالی ذکر کړي آیا ولی ندی حلاک کردی منگا اغا مخکینی خلق سم منت بیعهم الاخرین او بیا ورپسی حلاک کردی منگا الاخرین رستانی خلقا سم منت بیعهم بیا ورپسی راوستی دینی ورپسی حلاک کردی منگا الاخرین رستانی خلقا مخکینی خلق تبا کردی اللہ تعالی دا غین ورست بیا نورم تبا کردی دا اولین نمرات مپسیرین رکری دی قوم دا نوح علیہ السلام عادیان او سمودیان او قوم دا صالح علیہ السلام او قوم دا لوت علیہ السلام اصحاب مدین او قوم تبوع دا ټول پدې کې داخل دي او دا آخرین نمرات څوک دي مکی مشرکان ته پکې اشاره ده الله تعالی غم تباقل په اخر کې چې خپل پیغمبر خلاف وک کذالک نفعل من المجرمین کذالک دغسی نفعل کار کومنګه بل مجرمین د مجرمانو سره الله چې څنګه کار د عادیانو سمودیانو د فرعونیانو سره وک الله وجه ټولو فرعونیانو سره د ټولو مجرمانو سره دغه کار کوم ویل یوم یذل المکذبین تباہی دا پدا ورز بانی دا پار دا تکذیب کا ان کو چاچی دا اللہ تعالی دین درو جن گنلے دی اگر تباہ برباد دی غرق دی علم نخلقکم من ماء مہین وس دلیل عقلی انپوسی اللہ تعالی ذکر کئی دا پار دا اثبات دا باس بدل موت او دا امام رضی رحمت اللہ علیہ خبر یاد ساتی دا قیامت اثبات کئی اللہ تعالی پا قیاس باندے کتوی چی دا قیامت بسنگ رازی او زب دوبارہ سنگ جن دے کئی گما نو دا څنګه چې نبی او څنګه پیدا کړلی الله تعالی رسې شینه پیدا کړی هغه ته سوچو که الله تعالی دې بیا پیدا کولی شي الم نخلقکم آیا نه پیدا کړی مونږ تاسو مم ماین مهین د غوبو مهین د سپکونه مهین نه مراد ما مهین نه مراد نطفه ده چې هغه کمزوري دي سپکی دي دو معنی علما ذکر کړی دي یو دا چې مم ماین غوبو مهین چې هغه سپکی دي کمزوري دي بیکار او بدی یا دویم می مائی مهین نمراد اغا اوبا چی داغین خلق کرکا و نفرت تی کیا پلیت شیده و داغین انسان اللہ تعالی پیدا کرده نو اللہ تعالی دی دوبارم پیدا کولیشی می مائی مهین فجعلناهو فی قرار مکین نو حساری کردی منگا داغا اوبو دارا پی قرار مکین پا غزید قراری که مکین چی اغا مضبوط دیده مراد دلین رحیم دا مور تی مراد ده او گوری دا سمرا دا حمل ده او دا درون دیش خو بیا هم اللہ تعالی پا دی دا دا دا مور پر رحم کې دا په داسې یو ځای کې کله کړې دي او ټینګ کړې دي دا د الله رب العالمین قدرتونه دي الی قدر معلوم تر دغه نیټې مقررې پورې د نیټې مقررې نه مراد څه شی دی نو دا مخکې به درس کې تاسو ته ویل شوی دی اقل مده د حمل هغه شپږ میاشتې ده او زیاته مده نه میاشتې یا کله د نه میاشتو نه د بعض زنانه او عادت زیاتیږي هغه معلوم وخت دی معلوم دی هرې زنانه ته خپل عادت نو معنا دا شوله الی قدر معلوم تر دغه نیټې مقررې پورې چې هغه معلومه ده په اعتبار د عرب او د عادت د زنانو سره په اعتبار د عرب او د عادت د زنانو سره یا دوی معنا علما ذکر کړی ده هغه چې ته پوره تفصیلات دغه الله تعالی ته معلوم دي الی قدر معلوم چې دا ماشوم په کوم ورځ پیدا کیږي دا ماشوم روغ دی که لیونی دی دا ماشوم به څومره ژوندی کله به مړ کیږي څومره ډوډۍ به خوري څومره اوبه بس کی دغه ټول تفصیلی حالات چې دغه صرف الله تعالی ته معلوم دي الی قدر معلوم چې دغه پوره تفصیلات الله تعالی ته معلوم دي په قدر نانو قدرت لرو مونږه په نعم القادرون نو ډیر ښه قدرت لرون کی مونږه دا قدر نه دوه معنی علما ذکر کړی دي یو معنی دار چې د دین مراد تقدیر دی یعنی الله تعالی تقدیر کړی دی اندازې مقرر کړی ده د ماشوم د پیدایش او بیا هغه سعادت والا دے که شقاوت والا دے بدبخت رے او کنا نیک بخت رے نو دا ټول حالات الله تعالی ته معلوم دی دوی معنا علما ذکر کړی دا قدر نا فنعم القادرون نو مراد چي دی قدرت تی مراد دی یعنی الله تعالی قدرت لري پر هر څه باندې ویل یوم یذل المکذبین ته وای د پد اورد باندې د پاره د تکذیب کوونکو الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا دا نور دلائل عقلی ذکر کړي په مسرر توحید او د اثبات د وخت باندې موت د پاره الم نجعل الارض ایولی ندگر دولی منگ رازما که کفاتن را غندون که احیان جوندو لرا و اموات و مولی لرا اللہ وی دیزمکی تاو گورا پا دی بانی دا جوندیم گردی دا دیزمکی دی شا جوندی او ملا دا طول را جمع کردی دیزن تا لکه سوک دسی نیشتره چاگه پا زمکه کی نیشتره اگه خام خواب زمکه کی گردی انسان مستقل جوند انسان پا داغه بانی چه کیگی عمومی تاور بانی دا پا زمکه بانی کیگی علم نجعل الارده آیا ولی نرگردولی منگ دا زمکه کفاتن را غندون که احیان جوندو داره و اموات و مول داره و جعلنا فیها رواسیه او جول کردی منگا پر زمکه کی رواسیه پاخه غرون شامخات ان دنگ دنگ و چت و چت غرون اللہ تعالی پیدا کردی و اسقیناکم او سکولی دی منگ پا تاسو بانی ما انفرات آغا و بخواگی الله تعالی و چی طرح خوگی خوگی و بس کی چینی دل پیدا کردی غرون پیدا کردی پا دی غرون که نورم دیر سا پیدا کردی نو دا کارونه چې الله تعالی کولې شي نو آیا دوباره الله تعالی تانه شي پیدا کولې ولی ویل یوم ذل المكذبین تبعید د فدا ورځ باندې د پاره تکذیب کوونکو انطلقوا دیدک په عبارت کې تقدیر ده یقال لهم د قیامت پر ورځ باندې به جهنميان ته ویل شي انطلقوا لار شي الی ما کنتم به تکذبون هغه سیستا چې تاسو هغه دروغجن ګڼه تاسو چې رقم شه دروغجن ګڼه غی تلار شي انطلقوا لار شي اوس هغه څه شه دی الی ذل ذی ثلاث شعب لار شي هغه صورته الی ذل هغه صورته ذی ثلاث شعب چې هغه دریو سانګواله دي ته دینه مراد څه شه دی الله تعالی وایي چې تاسو جهنميان لار شي اغه سوری تلار شي چې راغي درې سانګې دي درې سمانه د سوره دی او درې سانګې دي مفسرین لري کړی دي دا ذل نه مراد چې لږی او لخړې د جهنم ته مراد دي دا جهنم بدلان دي طرف نه ډېر لخړې را پورته کوي دا په زور باندې راوځي نو کړی په زور باندې راوځي د جهنم دی سر ته چې لږی راشون دا بدري حصي شي دا چې خواره واره بشي دا دین مراد اغه دغه تنه دي مراد اغه سوری تنه دي مراد چې هغه د آرام سوری دي لوخړی او لوګی د جهنم تی مراد دی دا جهنم با پخپل زور باندې د لوګی راو باسي او چې سر ته دا راوخی جن دا درې برخې شې درې سی به تقسیم شي لا ذلیلین چې هغه نه دی سورې ورکون کې ولا یغنی من اللهب او پیدا بنور کې هغه د لمبو د شغلونه نو د جهنم دا د لوګو چې دا کم سورې دی الله وي پای کې سورې نشته دی او نه پکې دا پیدا شته چې تا د جهنم د لمبو نه بچ کی انها ترمی بشررین انها یقینا د جهنم ترمی وشتل کې بشرر ان پاغه بسر باندې کل قصری پشاند بنگلو باندې نن سبا چې کم اور دی دا چې د بسر کې ولې غوړا سپرغې د سلاړه شي نو د جهنم د اور دومره سپرغې دی لکه غټي غټي بنگلې دا صرف د جهنم د اور سپرغې دی نور د جهنم هغه سکر وټي او غلان دی سکاره مار نه په دنیا په دی اور کې کړه دغه اور غټه کوونه کې معمولې د سیو سپرغې لاړ شي بسر کې او ته خلکو سپرغې وته وي نو د جهنم د اور دومره سپرغې دی لکه د غټو غټو بنگلو امره دای صرف سپرغې دی د جهنم د اور انها ترمی یقینا د اور د جهنم وشتل کې بشررین پاغه بسر کو باندې پاغه سپرغو باندې کل قصری پشان د بنگلو باندې دای خوس غټواله شو کانه جمالتن سپروس دای رنگ ذکر کیږي د جهنم د اور د کم سپرغې چلاړ شي او د شغله لاړ شي د بسر کلاړ شي نو د دې رنگ به څنګه وي کانه جمالتن سپر گوئی کی دا او خان دی بی مهارا سپرون یا بی مهارا یا دوی مانا در سپرون مانا زیاده یا در مانا علماء زکر کرده در تک توره دا پرنگ کی با دا جهنم دا اور دا سپرغی دا سی لکه او خان زیاد جل او خان چره دسی سپرغی با جهنم اور که یا دویم لکه تک تور او خان چی دسی سپرغی با که دا جهنم دا اور نو پرنگ کی با تک توری یا با تک زیادی او په غټوالی کې ودوم رہی لکه غټی غټی بنگلې چې چا جوړ کړی داغه په مقدار باندې با در جهنم یوس پر غي اعاذنا الله منه الله تعالی ته موږ تاسو بچو ویل یوم ذل المكذبین تبعید په دورت باندې د پاره تکذیب کوونکو هاذا یوم لا ينطقون دا د سورز د واستخوی په اخروی او نور حالات د قیامت الله تعالی ذکر کړي هاذا یوم دا د سورز د لا ينطقون چې خلق به خبرې نشي کولای د الله تعالی د یری د وجنه او د قیامت د سخت حالات پر وجنه و انسان خبرې نشي کولای ولا يؤذن لهم او اجازت بنشي ور کېدل دي او ته پیاوت زرون چې دی باندې وکي چې په دنیا کې د الله تعالی دین نه منل نو د سیمه موقعه او الله نور کوي چې تیار تا اولین نه منل استاسو عذر شتري کني شتري نه نه عذرونه معذرونه بیا الله تعالی په قیامت کې نه مني ویل یوم ذل المكذبین تبعید په دورت باندې د پاره دروغجن کوونکو د تکذیب کوونکو هاذا یوم الفصل د غورز د فیصله ده جمعناکم الاولین راجم وکم غتا سره ول اولین مخکینو خلقله په دې دنیا کې چې مخکې څوک تیر شوی دي انسانان دي کې پیریان دي مخکینی او رستنی دا په ټول الله تعالی راجم کی په ان کان لکم کیدن کوي ستاسو لپاره یو منسوبا په کیدونې نو منسوبا او کی زما سره الله به وایي چې کستا سره لپاره د خلاصي څه طریقې او زما نزان خلاصول شي زین خلاص کوي کنه بل طرف ته شرط او تختې زمانه ویل یوم ذل المكذبین تبعید په دولت باندې د لپاره تکذیب کوونکو ان المتقین فی ظلال و عیون د دین ورسو الله تعالی ذکر کې بشارت مؤمنان مسلمانانو ته چا چې د الله تعالی دین منلې دي د الله تعالی دین دروغجن کړي نه دي الله یې پیژندلې دي د الله پیغمبر یې پیژندلې دي قران یې پیژندلې دي نو ان المتقین یقینا پرهیزګاران فی ظلال ان په سور کې وي و عیون او په چینو کې وي په سور کې وي او په چینو کې وي دا په مقابله د مخکینی کې شو و فواکه او سوری به څنګه سوری نو تاسو ما پرون دغه وضاحت کړو د سبا چې کله راوخی دی ول انور نه راختلې نو د جنت موسم به ټول دغه سی چې انور لره ختلې نه او د سحر بیخیر نه شوی د جنت چیرې دغه به دغه سی موسم به ټول دغه سی ان المتقین یقینا پرهیزگاران فی جرار ان فاسور کی وی وعیون پچینو کی وی مزید مزید او اغه نهرونه واغ چینی مخ کی سب بیان شوی دی په سورې محمد کې بیان شوی دی غوالي او په واقعه او میوی به مم ماشتهون دغه قسم نشی دی غواړي کما میوته چې زل کیږي اغه میوه به حاضرې کلو وشربو دې په عبارت کې تقدیر دی یو قال لهم د جنتیانو ته ویل کیږي کلو خوري وشربو اسکا کوي هنی ان په خوشالۍ باندې بما کنتم تعملون په وجد اغه عملون مان چې تاسو کړیو دنیا ته د جنت تتلل د الله تعالی په مهربانی باندې دی او بیان بیان نعمتونه او د جنت درجات هغه به ملويږي په سبب باندې د پنې کو اعمال باندې ملويږي چا چې څومره نیک اعمال کړی دی داغه درجات بغټي کلو اشربو خوراک کوي اسکا کوي هنیان په خوشالۍ باندې بما کنتم تعملون په دی وجه باندې تاسو عملونه کول ان کذالک نجزل محسنین یقینا دغه څه بدله ورکو مونږه خسته عمل کوونکو ته ویل یوم جل المکذبین تبعید په دورت باندې د پاره د تکذیب کوونکو چا چې د الله تعالی دین دروژن کړی کلو خوری و تمتعوا مزیا خلی قلیلن لگ انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمان یی دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کړی مکذبین ته دا دنیا دار خلق چې چا د الله تعالی دین نه منله الله تعالی او توی زی مزیا واخلی پیدی واخلی په دنیا کې لګو ګرځي راو ګرځي تاسو مجرمان یی الله تعالی زبر سره بیا ګورم کلو خوراک کوي و تمتعوا پیدی اخلی دنیا مزیا اخلی دنیا قليلا لغوخه انكم مجرمون يقينا تاسو مجرمان يي ويل يوم يذل المكذبين تبعيد فدورت باندې د پاره د تکذيب کوونکو ويذا قيل لهم اركعوا او کله چې ویل شي دوی ته رکوع کوي لا اركعون نو دوی رکوع نه کوي یو قول لم پسرین دار چې د رکوع نه مراد ذکر د جزء دی مراد ته کل دی یعنی منځ او منځره دا مشتمل دی په توحید عملی باندې نو دې کې معنا دا شولا ویزا قیل لهم ارکعوا کله چې ویل شي دوی ته رکوع کوي یعنی د الله تعالی توحید عملی و منی او منځره په دې کې توحید عملی دی نو ذکر د رکوع دی ذکر د جزء دی خمرات نه ټول منځ دی او منځ دا ټول په توحید باندې مشتمل دی ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدلله رب العالمین التحیات لله والصلوات دا ټول چیرې د توحید عملی دی اشهد الله اله الا دا ټول چیرې توحید عملی دی او بیا الله تعالی تراکته کیدل بر کیدل دا ټول چیرې دلالت کوي په توحید باندې و اذا قیل لهم کله چې ویل شي ته رکوع کوي لا رکعون نو اگر رکوع نه کوي دویم قول لم بسرین دار چې مراد د رکوع نه خضوع ده عاجزی ده کله چې ویل شي ته د الله تعالی احکامات ته عاجزی وکي د الله تعالی احکامات ومني نو لا رکعون دی رکوع نه کوي نو لا رکعون په اولی معنی سره منځ نه کوي او په دویم معنی سره د الله تعالی احکامات ته غاړه نه کوي ویل یوم یذل المکذبین تبعید فدورت باندې د پاره د تکذیب کوونکو فبی ای حدیث بعده یؤمنون نو فبی ای حدیث په کوم یو خبره باندې بعده ورستر د قران کریم نه یؤمنون داخلك به ایمان راوړي چې چا په قران باندې ایمان را نه وړه نو الله وی د دین ورستو بل کوم خبره ده بل بغه کوم کتاب چې داخلك به ایمان نه وړي چې ته چا د قران نظام او قانون په ځان باندې عملی نه ک نور دین ورستو بل کم کتاب به بیا راځي چې هغه د عملی کوي په ځان باندې مدایي قانون منی ابن کثیر روایت ذکر کړی دی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی وای چې څوک دا آیات ولولي نو دا آیات په ای حدیث بعده یؤمنون کله چې دا ولولي نو په جواب کې ودا وای آمنت بالله وما انزل آمنت بالله وما انزل دا وای دا سنت طریقه دا کې ویل غواړي مخکې مې ته ویلو چې دا بعضی سورتونه د سری مخکې اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى نالدك ويل سبحانك فبلا الله قد ويل شيء نذلك ابو هريره رضي الله تعالى عنه هي حديث نقل كره دي چكره د ايات سو كل ولين په طريقې د جواب سره ودي شوي په بي اي حديث بعده يؤمنون نو كما يو خبر باندې ورستره دي قران نه يؤمنون داخلك به ایمان راوړي نو امنت بالله وما انزل مونږ په هغه سبه ایمان مونږ په الله باندې ایمان راوړي دي والله چې سره علي ګري دي زمونږ په غي باندې ایمان شته دي او څوک چې دا نه مني او د دې قانون او نظام نه مني نو هغه ځان نه بل کتاب قرار دین راوړي ځان د عملی کوي او ځان په تلاوت کوي او ځان لرته مونږ خو دې کتاب باندې ایمان راوړی دی الله او دا کتاب د دې تلاوت هم کوو په دې باندې ځان هم قربان او د دې نظام هم منو او په دې باندې به عمل کوو آمنت بالله و ما انزله